اب آپ دیکھیں پھر تاکید کی جا رہی کس بات کی؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے تم نکلو پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. یعنی گھر سے نکلو، اسکول سے نکلو، بستی شہر سے نکلو، جہاں سے مرضی نکلو، یعنی صرف گھر میں ہی نہیں بلکہ کہیں سے نکل کر دوسری جگہ بھی جاؤ تو وہاں بھی تمہیں مسجد حرام کی طرف منہ کرنا. یعنی صرف اپنے شہر میں نہیں، صرف مدینہ میں نہیں، صرف مکہ میں ہی نہیں، صرف اپنے گھر میں ہی نہیں، صرف اپنی مسجد میں نہیں، بلکہ جہاں سے بھی تم نکل کر کہیں اور جاؤ وہیں پر تم اپنے آپ کو نماز کے وقت کعبہ کی طرف موڑ لو. اور پھر یقین دہانی کرائی گئی، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ یعنی اس کعبے کا برحق ہونا تیرے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر تاکید ہے، جہاں سے تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو اے سب مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو. تاکید اور اہمیت کی وجہ سے بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. پہلے یہ 144 میں آیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر اس کے بعد آیت نمبر 149 میں آیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر آیت 150 میں آیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو ایک ہی بات تین دفعہ ریپیٹ ہوئی، اس کے بعد چوتھی دفعہ جمع کے صیغے میں بھی آئی ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. تو ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں کچھ یوں کہا گیا ہے کہ پہلا حکم کعبہ کے آس پاس کے لیے، دوسرا حکم شہر مکہ کے لیے، اور تیسرا حکم شہر سے باہر پوری دنیا میں کہیں پر جو ہو. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ایک حکم جو ہے وہ ان کے لیے جو سامنے کعبہ کو دیکھ رہے ہوں، اور دوسرا جو کہیں پر بھی ہوں، اور تیسرا یہ کہ سفر کی حالت میں. تو بہرحال یہ تکرار جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. اصل میں یہ نسخ کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو بار بار ذہن نشین کروائے جا رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا کہ تکرار کس لیے ہوتی ہے، ریپیٹیشن کس لیے ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے، بات کو ذہن میں اتارنے کے لیے. اور ساتھ ہی سمجھا دیا گیا کہ دیکھو جہاں بھی ہو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. کیا حجت؟ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو اچھے مسلمان ہیں، کبھی تو قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں اور کبھی کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں. یعنی لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ جب انسان کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو کوئی بات انہیں کرنے کا موقع نہ دینا، اپنے عمل کو کنسسٹنٹ رکھنا، قبلے ہی کی طرف منہ رکھنا، چاہے گھر میں ہو، چاہے سفر میں ہو، بستی میں ہو یا شہر میں ہو. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، وہ نہیں باز آئیں گے، وہ تو کہیں نہ کہیں سے کوئی اور حجت نکال لیں گے، تمہارے خلاف بات کرنے کے لیے کوئی اور بات شروع کر دیں گے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو صحیح کام کرتے جانا چاہیے اس بات کی فکر کے بغیر کہ دوسرے کیا کہیں گے، کیونکہ اگر تم صحیح ہوگے تو صحیح نیت اور دل رکھنے والے سمجھ جائیں گے، اور جو خراب نیت اور ذہنیت والے لوگ ہیں ان کو تم سیٹسفائی کبھی نہیں کر سکتے. تو ان کی باتوں کی فکر ہی نہ کرو. فلا تخشوہم وخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، لوگوں کی باتوں سے مت ڈرو اللہ سے ڈرو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، لوگوں کو بڑا مت سمجھو اللہ کو بڑا سمجھو. خشیت ہوتی ہے نا کسی کو بڑا سمجھ کے اس سے ڈرنا، تو ان ظالموں سے مت ڈرو، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، ان سے ڈرتے ہو، ان سے ڈر کے ان کی مرضی کے کام کرتے ہو، ان کی پرواہ نہ کرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تمام کر دوں اپنی نعمت کو تم پر، میں اپنی نعمت کو تم پر تمام کرنا چاہتا ہوں. نعمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ اسلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی اسلام سے کیا، یعنی دین اسلام کو مکمل طور پر تمہیں دینا چاہتا ہوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہدایت سے ہے. اسی طرح ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے، حضرت معاذ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمت کا پورا ہونا، جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے خلاصی پانا ہے. کیونکہ اس کے پیچھے آیا نا فلا تخشوہم وخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. تو جب اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی نعمت تمام ہو جاتی ہے، صحیح اسلام کا لطف اسی کو آتا ہے، خالص وہی ہوتا ہے، محسن وہی بن سکتا ہے، مسلم وہی ہو سکتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہدایت یافتہ بھی وہی ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا ہوتا ہے، جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات، یہ ہے اصل کامیابی. کسی انسان کی وجہ سے سیدھے رستے کو چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. اس کے بارے میں کسی نے لکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو میرے والدین سے مشورہ نہیں کیا، تو مجھے بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنے والدین سے مشورہ نہیں کرنا. تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کے پوچھے بغیر ساری نعمتیں دی، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھ کے ہمیں نعمتیں دیتے تو ہمیں کچھ ملتا؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھ کے دیتے ہمیں کہ میں اس کو ایسی شکل دوں کہ نہ، تو لوگ کیا کہتے؟ نہیں نہیں نہیں بالکل نہیں دینا اس کو، اسے رزق دوں کہ نہ، کہتے نہیں نہیں اس کو تو بالکل نہ دینا، اس کے حصے کا بھی ہمیں دے دے، اس کو عمر دوں کہ نہ، نہیں اس کی بھی ہمیں لگا دے. تو جو کچھ آپ کو ملا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھ کر آپ کو دیا ہے؟ نہیں نا. تو پھر جب آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، ایک اللہ کا بن کے رہنا ہے، تو پھر کسی اور سے پوچھیں گے آپ تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو دوسروں کا ڈر جو ہے، دوسروں کا خوف جو ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنتا ہے. فلا تخشو، کسی سے نہیں ڈرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں سے روڈ ہونا، نہیں، بس ٹھیک ہے وہ اپنا کام کرے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. سوال ہے، اگر گاڑی چل رہی ہو اور کوئی جگہ نہ ہو تو کیا چلتی گاڑی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ چلیے اس پر میں چند ایک احادیث آپ کو سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ قبلے کو فالو کرنے کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فرض نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کتنی دفعہ یہاں پر حکم ہوا ہے کہ جہاں بھی ہو، جہاں سے نکلو، اپنا چہرہ ادھر کو کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو. بخاری کی حدیث ہے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اونٹنی پر نفل نماز پڑھ رہے تھے، سر سے اشارہ کرتے جاتے، جدھر منہ ہوتا ادھر ہی صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض میں ایسا نہیں کرتے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نفل نماز تو آپ سواری پر پڑھتے اور جدھر وہ مڑتی جاتی آپ بھی ادھر ہی کو منہ موڑ لیتے، لیکن فرض میں ایسا نہیں کرتے تھے. تو فرض نماز وہاں پر پڑھنی چاہیے جہاں قبلے کی ڈائریکشن فالو کی جا سکے، اگر ممکن ہو، مثلا جہاں گاڑی رک جائے اور وہاں سے پوچھ کے دائیں بائیں سے آپ اس طرف کو منہ کر لیں. اسی لیے مسافر کے لیے نماز جمع کرنے کی بھی اجازت ہے کہ ظہر اور عصر کو یا مغرب اور عشاء کو وہ اکٹھے کر کے پڑھ سکتا ہے، اور اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ وہ قبلے کی ڈائریکشن کو فالو کر سکتا ہے. ایک اور حدیث ہے، سالم نے کہا عبداللہ بن عمر سفر میں رات کو اپنے جانور پر نماز پڑھتے، کچھ پرواہ نہ کرتے اس کا منہ کس طرف ہے. ابن عمر نے کہا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے، چاہے اس کا منہ کدھر ہی ہو، اور وتر بھی اس پہ پڑھ لیتے تھے، صرف فرض نماز اس پر نہ پڑھتے تھے. ایک اور حدیث ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اس کا منہ پورب کی طرف ہوتا، جب آپ فرض نماز پڑھنا چاہتے تو اترتے، قبلے کی طرف منہ کرتے. تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کتنے سے گھر جا رہے ہیں، یہاں تو نماز نہیں پڑھی کہ جلدی گھر چلے، اتر گئے نیچے گاڑی میں بیٹھے، کہا دیر ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، چلو گاڑی میں نماز پڑھ لیتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، فرض یہاں پڑھ لیں، سنت نفل بے شک گاڑی میں پڑھ لیں. عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کیا عورتوں کو سواری پر نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کسی وقت میں درست نہیں، پریشانی کا وقت ہو یا اطمینان کا، اور اس سے مراد فرض نماز ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر نفل پڑھتے تھے، خواہ کسی طرف اس کا منہ ہو، اور وتر بھی اس پر پڑھتے تھے، صرف فرض نہیں پڑھتے تھے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور سفر میں نفل پڑھنا چاہتے تو اپنے اونٹ کا منہ قبلے کی طرف کر کے تکبیر کہہ لیتے، پھر نماز پڑھا کرتے چاہے جدھر وہ ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبلے کو فالو کرنا اہم ترین احکامات میں سے ہے، معمولی چیز نہیں. ہاں، ہر حکم میں آپ دیکھیں گے دین کے ایک ایکسپشنل صورت ضرور ہے، انتہائی مجبوری میں. مثلاً آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس میں آپ کے پاس صرف اپنی ہی سیٹ ہے، رستے میں تو آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، یا کوئی اور جگہ وہاں نہیں ہے، اور آپ کو قبلے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کس طرف ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں کہیں تم منہ موڑو گے، یعنی جس طرف بھی تمہارا منہ مڑے گا، موڑ کاٹو گے، جدھر کو بھی جاؤ گے، تو وہیں پر اللہ کی ذات ہے. تو جب قبلے کا تعین کرنا انسان کے بس سے بالکل باہر ہو، کوئی صورت نہیں، نہ جہاز روک سکتے ہیں، نہ نیچے اتر سکتے ہیں، نہ کسی کو پتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، بس وہی ایک حالت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اپنی سیٹ پہ، تو پھر یہ ہے کہ نماز تو ایسا فرض ہے جو آپ چھوڑ نہیں سکتے کسی حال میں بھی، تو آپ کو پڑھنی ہی ہے، پھر آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ جب تک میں لینڈ کروں گی نماز کا وقت باقی ہوگا، تو پھر آپ کیا کریں، چاہے تھوڑی تاخیر بھی ہو جائے تو اتر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نیچے ہی نماز پڑھیں، کیونکہ فرض نماز کے لیے قیام بھی فرض ہے، کھڑا ہونا بھی ضروری. ٹھیک ہے، تو گویا کیا پھر سبق نکلا، کیونکہ بہت سے لوگ باتیں بہت مس کوٹ کرتے ہیں، ایک بات سنتے ہیں دوسری کے وقت توجہ نہیں کرتے، پھر باہر جا کے بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں انہوں نے تو منع کیا، جہاز میں بھی نماز نہیں پڑھنی، گاڑی میں بھی نماز نہیں پڑھنی. تین باتیں ہیں، نمبر ایک، نفل نماز سواری پر پڑھ سکتے ہیں، سنت نماز سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، وتر سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر شروع کرتے وقت آپ قبلے کا رخ کر لیں اور پھر سواری گھوم جائے تو کوئی بات نہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں. نمبر دو، فرض نماز سواری پر نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ نیچے اترنے کی کوئی صورت نہ ہو اور نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو. نمبر تین، نماز کو جمع کر لینا اور قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان سواری پر بغیر قبلہ کے رخ کیے فرض پڑے. ٹھیک ہے، فاستبقوا الخیرات کی کسی نے یہ بات لکھ کے بھیجی ہے، یہ لکھتی ہیں، جب میں بہت چھوٹی تھی کھیلوں کا بہت شوق تھا، شاید اس لیے بھی کہ تین بڑے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی، کچھ اللہ نے صلاحیت بھی دی تھی، जिस स्कूल में रही पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक हमेशा खेलों दौड़ों में भरपूर हिस्सा लिया, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया, इंटर स्कूल मुकाबलों में दौड़ों में सबकत ले जाने की कुदरती ख्वाहिश होती, लेकिन अमलन एहसास होता कि ऐसे ही उठकर खड़े होने से नहीं जीता जा सकता, चाहे कितनी भी खुदादाद सलाहियत क्यों ना हो, क्योंकि हर चीज को जंग लग जाता है। इसके लिए मुसलसल ट्रेनिंग, फिट रहने, स्टेमिना बढ़ाने और ऊपर की गई तनकीद को खुले कानों से सुनकर इसलाह करने की जरूरत होती है। तो फसतबिकुल खैरात यानी नेकियों में आगे बढ़ने के लिए इंसान को या किसी भी अच्छे काम में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ शौक ही काफी नहीं, सिर्फ सलाहियत ही काफी नहीं, बल्कि उसके लिए मुसलसल कोशिश, अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना और उस काम में तनकीद को बर्दाश्त करना। क्योंकि जब आपको अच्छा काम करने लगते हैं तो ये नहीं हो सकता कि सब आपकी पीठ ठोंके, सब आपको शाबाश कहें। तो ऐसे में क्या है कि इंसान लोगों की तनकीद सुन के खुले दिल से बर्दाश्त कर ले, अपनी गलती की इसलाह कर ले, तो इंसान के लिए आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर इंसान ये देखे, अच्छा ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो नेकियों में भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता अगर हम ये देखते रहे कि लोग क्या पसंद करते हैं और लोगों को क्या पसंद नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात भी लिखी, लिखती है कि मैं पढ़ाई में भी सबकत ले जाती रही हूँ, लेकिन ज्यादा खुशी मुझे हमेशा खेलों में जीतने की होती। वो एक अलग ही एहसास होता जब मैं सबसे पहले लाइन क्रॉस करके जाती, इनामात और मेडल नवाजे जाते। अगर वो जिंदगी की छोटी छोटी दौड़ें इतनी खुशी का बायस होती हैं, दौड़ने की बात है ना, तो हकीकी कामयाबी में, नेकियों की दौड़ में आगे निकलकर इंसान को क़यामत के दिन कितनी खुशी होगी। मैं जितना सोचती हूँ मेरा शौक उतना ही भड़कता है कि मुझे आगे बढ़ना है, तजस्सुस बढ़ता है कि इसके तरीके क्या होंगे, कौन सी नेकियां अल्लाह ताला को ज्यादा प्यारी हैं। यकीनन इंसान की तमाम जिंदगी का अक्स उसकी शख्सियत में आता है, अंदर की वो हिस सो तो सकती है लेकिन जगाई भी जा सकती है। और फिर क्या होता है, जो जो आप बढ़ते हैं ना, और आपको कोई छोटी सी कामयाबी भी होती तो उससे आपको और आगे बढ़ने का शौक हो जाता है, तो थोड़ी सी कामयाबी से और आगे बढ़ते हैं। यानी जहां तनकीद इंसान को बसा औकात पॉजिटिवली लेने पर आगे बढ़ने का मौका देती है, वहां छोटी छोटी कामयाबियों को याद रखना भी आगे बढ़ने में मदद देता है। ठीक है, आज का मौजू है लोगों से ना डरो और मुझसे डरो, और जिधर अल्लाह ताला मोड़े उधर को मुड़ते चले जाओ, और बेवकूफ लोगों की बातों की परवाह न करो। यहाँ लोगों को बेवकूफ क्यों कहा गया है, सयकूल सुफहा, उनको क्यों बेवकूफ कहा गया, थोड़ी देर के लिए सोचें, इमेजिन करें, आप एक अच्छा काम करने लगे, कुछ लोग आके बीच में रुकावट डाल देते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बेवकूफ कहते हैं जो नेकी के रास्ते में रुकावटें डालें। क्यों, पीछे है ना कि जब उनसे कहा जाता ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ ईमान लाए। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते, खबरदार ये खुद ही बेवकूफ है। तो उनको बेवकूफ क्यों कहा गया, इसलिए कि उनको पता नहीं कि नेकी का फायदा कितना है, एक अच्छे काम का नतीजा क्या क्या फायदा निकलेगा, वो उतना शऊर ही नहीं रखते। उनको अपने अंजाम की खबर ही नहीं होती कि अगर हमने अच्छे काम से किसी को रोका तो हमारी पकड़ कैसी सख्त होगी। वो चाहते हैं जैसे वो खुद कुछ नहीं कर रहे नेकी का काम, तो कोई और भी ना करे। बसा औकात हसद की वजह से रोकते हैं। अच्छा आप देखिए कि नेकी को जरा इमेजिन कीजिए कि नेकी एक बहुत खूबसूरत चीज है, नेकी एक बहुत कीमती चीज है, नेकी आपको एक बहुत बड़ा ऑनर और एजाज देने वाली है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई शख्स आता है और आपको कहता है नहीं नहीं उधर नहीं जाओ, अब वो कौन है जो रोक रहा है उस ऑनर को, उस खूबसूरती को, उस बेहतरीन चीज को लेने से, जो रोक रहा है वो क्या है दरअसल, अकलमंद इंसान है, अकलमंद है ऐसा शख्स। ये अकलमंदी की बात है किसी को अच्छी चीज लेने से रोक देना। मसलन अगर आपको भूख लगी है, आपके सामने खाना रखा है, आप खाने लगे और कोई आपका हाथ पकड़ ले, कैसा लगेगा, कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त, तुम्हें क्या हो गया, पागल हो गया, मुझे खाने नहीं देते? तो बिल्कुल इसी तरह नेकी के काम को जब हम करने लगते हैं तो बहुत से लोग जिनको सुफहा कहा गया है वो आगे आके हमारे रास्ते में, कोई कहता है नहीं नहीं बीमार हो जाओगे, कोई कहता है देखो कमजोर हो जाओगे, कोई कहता है तुम्हारा माल चला जाएगा, कोई कहता है लोग नाराज हो जाएंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और हम उसकी बातों में आ जाते हैं। वो तो होता है बेवकूफ, हम भी साथ बन जाते हैं। अच्छा, आपको पता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को ज़बह करने जा रहे थे तो शैतान ने आकर क्या कहा था, बहकाया था ना, तो उसने यही कहा कि हाय तुम बेवकूफ हो गए, अपने बेटे के गले पर छुरी फेरने लगे। तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि क्या किया, उठा के पत्थर फेंका उसको, जाओ यहां से, मेरे रब का हुक्म है, मैं क्यों ना मानू। वो हजरत इब्राहिम को बेवकूफ समझ रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मार के उसको पीछे हटाया। नहीं, अल्लाह का हुक्म है, मुझे तो करना है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते ना, हमें जो जरा रोकने लगता है तो हम कहते हाँ ठीक ही कहता होगा, वाकई बात तो सही लगती है इसकी, चलो अभी नहीं करते बाद में कर लें, और बात कभी नहीं आती फिर। बस औकात लोग इसलिए रोकते ना कि उनको फौरी फायदा नहीं नजर आता, अगर वो नेकी अपनी असल शक्ल में नजर आ जाए तो शायद कोई ना रोके। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने उस पर गैब का पर्दा डाल दिया ना, उस नेकी के अंजाम पे, उसकी जजा पे, उसके फायदे पे, उससे मिलने वाले दर्जात, वो अभी चूंकि हमें नजर नहीं आते इसलिए हम समझते हैं कि इसका मशवरा सही है, हालांकि सही नहीं होता। रोकने वालों को उस चीज की कदरों कीमत का अंदाजा ही नहीं होता कि करने वाला करने क्या जा रहा है, वो समझते हैं कि सिर्फ अच्छी चीज वो है जो जल्दी मिल जाए हमको, वो समझते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं वही अच्छा है। अब मसलन आपको बहुत से लोग बेवकूफ कहते होंगे कि इन्होंने अपना घर बार आराम काम सब छोड़ के ये जाके तो बैठ गए हैं कुरान पढ़ने, ये क्या मिल रहा है इनको, क्या हासिल हो रहा है, वो आपको क्या समझते हैं? अल्लाह की किताब पढ़ने वालों को लोग क्या समझते हैं? बेवकूफ। वाकई ये बेवकूफी है, बेवकूफी है, क्यों नहीं है? अल्लाह की बात जिसने हमें पैदा किया उसकी बात फैलना बेवकूफी ठहरी? उनकी अपनी अकल को कुछ हो गया है।